Od startu zachowana pierwotna forma. Morwa, prosta historia bez zakończenia. O ludziach wywodzących się z podziemia budynków, za których winklów wyłaniają się szeregi postaci. Dalej w stronę skrzyżowania, jeszcze więcej braci. Tereniowa ganci, ekipa się gromadzi, swoje życie prowadzi. Każdy sobie jakoś radzi na swój sposób. Nie jest łatwo, dopóki istnieje ironia, ironio losu. Ty nie śpisz, wciąż czuwasz. Najpierw wodzisz swe ofiary, potem zjadasz i wypluwasz. I wszystko od początku, bez litości i wyjątku dla nikogo. Od zawsze rujnowałaś wszelkie plany. To patent dobrze znany tym, których dosięgnęła ręka i dotkliwa. Do przewidzenia niemożliwa. Co jakiś czas się odzywa, zbiera swoje żniwa. Jeszcze nad niejednym się zaśmieje, bo nie tylko biedny wiatr w oczy wieje. Tak się dzieje, że gdy nie ma szans, warto mieć nadzieję. Dla niektórych matkę głupich, ja tego w ten sposób nie traktuję. Na razie postępuję tak jak czuję, co moje od życia egzekwuję. Jak misjonarz nie nawraca, kijem wody nie zawracam. Czy czujesz się na siłach, dźwigać ten ciężar? Ironię losu, lepiej się sprężaj w poszukiwaniu sztosu i uwagę wytężaj. Na każdym kroku licz na tych, których masz u boku. Czy czujesz się na siłach, dźwigać ten ciężar? Ironię losu, lepiej się sprężaj w poszukiwaniu sztosu i uwagę wytężaj. Na każdym kroku licz na tych, których masz u boku. Los ma to do siebie, że się odwraca. Wnosi coś nowego lub coś przywraca. Ironia jak na złość, patrzy jak to się zatraca. Coś tu się nie zgadza, gdzie jest sprawiedliwość? Kto ją zaprowadza? Jej brak przeradza się w ironię. Ludzkie dramaty, poniesione straty. Dzisiaj bankrut, wczoraj jeszcze bogaty. Doszło do utraty wszystkiego, to spadło właśnie na niego. Złośliwość losu codziennego czyha na każdego, może to spotkać. W walce z nią nie przebieram w środkach. W tej sytuacji jedynie wygrana jest sukcesem. Nie jeden przegrał już z kretesem. Nie jeden się zaszył gdzieś pod innym adresem. Ślad po nim zaginął, ironia bezpośrednią przyczyną. O losie, co tym razem szykujesz? Ofiarę upatrujesz, którą manipulujesz, sterujesz. Jak reagujesz na ten fakt? Jak postępujesz? Przecież ty sam decydujesz o wyborze. Widzisz to wszystko, widzisz w ciemnym lub w jasnym kolorze. Dwie możliwości, inaczej być nie może. Konsekwencje byle bez plan, na honorze. Musisz się obejść, jak od wszystkich złych pokus, które chcą cię podejść, sprytnie przewalić, na dechy powalić. Deska ratunku zawsze może cię ocalić. Niekoniecznie, nie próbuj zwalić na to, że jest niebezpiecznie. Poradzi sobie ten, kto działa skutecznie, zręcznie. Tylko, że nie każdy ma szczęście. W jednym momencie wszystko może ulec zmianie. Życiowy sztos to jedyne rozwiązanie. Ratunek potrzebny, jak sumienia rachunek. Czy czujesz się na siłach, dźwigać ten ciężar? Ironię losu, lepiej się sprężaj w poszukiwaniu sztosu i uwagę wytężaj. Na każdym kroku licz na tych, których masz u boku, masz u boku. W świecie chaosu rządzi się ironia losu, gdzie twoje życie niepodobne do patosu. Tylko słyszysz w głowie wiele głosów, jaką masz drogę wybrać i jaki sposób. Przy tym pamiętaj, nie wygra z przeznaczeniem. Będzie co ma być i tego nie zmienię. Choć zawsze będę walczył o to, co cenię. Czasem jednak na nieszczęście tak się dzieje, że rozchodzą ci się nagle losu koleje. Jesteś w szoku, kiedy coś się zjebało. Bez sensu jest zawczasu planować przyszłość całą. Bądź tak jak mój brat, zawsze wierny swoim ideałom, bo nie odstanie się to, co już się stało. I nie pytaj dlaczego, wierz w siebie samego. Ufaj Bogu, bo wszystko w rękach Jego. Bo wszystko w rękach Jego. Bo wszystko w rękach Jego. Czujesz się na siłach, dźwigać ten ciężar? Ironię losu, lepiej się sprężaj w poszukiwaniu sztosu i uwagę wytężaj. Na każdym kroku licz na tych, których masz u boku. Czy czujesz się na siłach, dźwigać ten ciężar? Ironię losu, lepiej się sprężaj w poszukiwaniu sztosu i uwagę wytężaj. Na każdym kroku licz na tych, których masz u boku.